A gazdaság nyáron sem pihent, ezért ma átbeszéljük azokat a témákat, amitről már egyszer beszéltünk, de érdemes újra beszélni. Ilyen az otthonstart, az árrésstopp és a gazdasági növekedés vagy csökkenés. Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora, és visszajöttünk hozzátok egy második évadra. Újra itt van velem Nagy Imre közgazdász. Sziasztok! És Pitner Gábor közgazdász és tartalomgyártó. Sziasztok! Ahogy a felvezetőben már mondtam, tehát nagyon sok olyan témánk volt, amiben így a nyár folyamán tulajdonképpen sok új fejlemény volt, de mindenek előtt mégiscsak volt egy kis szünet, úgyhogy minden résztvevőt arra kérnék, hogy ami itt az elmúlt egy hónapban felgyűlt benne, és mindenképpen szeretné megosztani a nézőinkkel, meg velem, akkor mondjátok el, szerintem elsőként akkor Imre. Az elmúlt 6 hétben nagyon-nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne a válságstábot megkülönböztetni a többi műsortól. Azt lehet tudni, hogy nagyon-nagyon sok gazdasági elemző műsor van, és a többségen, hogyha végighallgatod, akkor körülbelül a második, harmadik perc után be lehet aludni. Tehát elkezdenek gazdasági szaknyelven beszélni, és a közember számára gyakorlatilag abszolút értetetlen módon próbálják megmagyarázni azt, hogy hogy élnek. Mármint nem ők, hanem a közember. Megnéztem tényleg Pecsing Mária Zitától kezdve, Bot Péter Ákoson keresztül, Csaba László, Róna Péter, de megnéztem a Varga Mihályét is, meg a, hogy a másik oldalról is legyen Lentner Csabát is. Vannak köztük nagyon-nagyon jó szakmai elemzések, persze oldaltól függően mások-mások, de mindegyik egy kicsit unalmas. És egy kicsit elkezdtem azon gondolkozni, hogy hogyan fogjuk tudni mi ezt megkülönböztetni ettől magunkat, tehát hogyan lehetünk izgalmasak. Aztán elkezdtem nézegetni nemzetközi példákat. Volt olyan, ami nagyon jó volt, mert ott ketten beszéltek gazdasági témáról, és néha összeverekedtek. Hát nem szó szerint, de egymáshoz vágtak dolgokat. Nagyon jó pofa volt angolul, és nagyon élvezetes volt, csak azt gondoltam, hogy ezek azért még semmi vagyunk, tehát azért nem biztos, hogy mi a Gáborral szívesen ütnénk, vernénk egymást, bár... Most mit dobáljunk itt egymáshoz? Hát alig van az az. Zsótit tetszik. A gumicukor. Egyébként a gumicukor már megkülönböztet minket másoktól. Így úgy van. Mondom. És mire jutott? De végül is én arra jutottam, hogy két dolgot én nagyon-nagyon szeretnék, hogyha legalábbis én be tudnék tartani. Az egyik az az, hogy én megpróbálok nagyon-nagyon polkörekmentes lenni. Tehát az a bajom a műsorok nagy részével, hogy megpróbálják ilyen sejemcukorba vagy cukormázba becsomagolni a mondani valójukat, és hogy ne bántsunk meg senkit, de azért ez így van. Én azt gondolom, hogy nem nagyon fogom becsomagolni ezután a cukormázba a mondani valómat, tehát el fog hangzani az, amit én úgy gondolom, hogy el kell hangzani. A másik dolog pedig az, hogy szerintem aktualitásokat nagyon fontos bevenni, és ezeket az aktualitásokat nagyon-nagyon érthető módon példákkal vagy hasonlatokkal kell megjeleníteni, tehát tőlem továbbra is azt várhatjátok, hogy ilyen borzasztó egyszerű, földhöz ragadt példákkal próbálom a nagyon bonyolult dolgokat megvilágítani, ami már most kapom biztos az összes szakmai kritikát, biztos, hogy egy bizonyos szempontból minden egyszerűsítés szakmailag el fogja veszíteni a magas röptét, de én fontosabbnak érzem azt, hogy érthetőek legyünk, meg emészhetőek és fogyaszthatóak. Jó újra látni benneteket, így először is, ezt hogy mondjam el. Mondhatjuk, hogy ez így a gazdaság tekintetében elég mozgalmas nyár volt. Talán a választáshoz való közeledés okozza, de nem mindig szokott ilyen mozgalmas lenni a gazdaság területén egyébként az élet, mint ezen a nyáron. Folytatással kapcsolatban tudok csatlakozni Imréhez, azzal kapcsolatban, hogy a polkorrektség az tényleg így meg tud ölni műsorokat, fontos, hogy ebből próbáljunk így kilépni. Ez annyira nincs egyszerű dolgunk továbbra se, hogy a gazdaságról beszéljünk, ti is, a nézők is értsétek, szórakoztató is legyen, Ja, de szerintem mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, úgyhogy ebbe az évadba is tartsatok velünk, és összehozzuk úgy, hogy jó legyen. Szerintem a szakpolitikáknak, tehát ugye a szakpolitikai műsoroknak azért mindig van egy ilyen nehéz, hátrányos dolga, hogy például a gazdaság, de bármi a szociális területen is, tehát hogy ez egy réteget tud érdekelni, és szerintem mi ebben vagyunk különbözőek, hogy közben meg ahhoz, hogy alapvető dolgokat az emberek értsenek a gazdaságból, az meg az élethez szerintem egy nagyon nagy szükséglet. És pont ezért jó, hogyha az elefántcsontoronyból az ember, én azt gondolom, hogy lejön. Na, hát akkor belekezdhetünk-e, ahogy látjátok. Csapjunk bele. Yeah. És ha már aktualitás, tehát az otthonstarttal fogunk kezdeni, és hát ugye az Orbán Viktor, ilyen szép felvezetésként, múlt héten a Facebookon reagált egyébként a HVG-nek egy kritikájára, hogy az otthonstart ugye fel fogja nyomni az árakat, ezt egyébként nem csak a HVG mondta, hanem elég sok szakértő, és ezt akartam mondani, hogy többek között amúgy mi is, igen. Ő viszont ugye ezt azzal indokolta, hogy azért tévedés, mert hogy ők beépítettek az áremelkedés elleni fékeket, itt a vételára és a négyzetméter ár maximalizálásra gondolt, mármint hogy nem gondolt, le is írta. Na most én ide fel is írtam magamnak, hogy én ez ilyen mértékben nem értek, de nekem ez, hát már bocsánat, de bullshitnek tűnik tulajdonképpen. Tehát, hogy nyilván, hogyha ezeket elkezdi a piac beépíteni, akkor, mint ahogy ugye egy csomó ilyen, nem tudom, a Csoknál, a Csok Plusznál, a Babaváronál, ugye ezeket így láttuk, hogy így elkezdte beépíteni a piac, ami így jobb feljebb nyomta az árakat. Na de, tételezzük fel, hogy én vagyok sötét ehhez, és Orbán Viktornak van igaza, tehát hogy ti hogy látjátok ezt, valóban tévedés, valóban segít ez a fiataloknak, mármint hogy nem ilyen nagyon hátulról akarok indítani, de konkrétan ez a vételár és a négyzetméter ár maximalizálás valóban egy áremelkedés elleni fékként tud-e megjelenni ebben a konstrukcióban. Megpróbálok valamilyen magyarázatot adni arra, hogy mire gondolt a költő ebben ebben az esetben. Tényleg nem annyira egyszerű. Egyébként az már eleve érdekes, hogy Orbán Viktor a Sauer Tamás, a HVG tulajdonosának a videójára reagált, de mondjuk előtte számos neves közgazdász fogalmazott meg kritikát az otthonstarttal kapcsolatban. Most nem feltétlenül magunkra gondolok itt fel a dologban, de mi is nyilván, mert hogy van ennek egy ilyen észszerű, kikövetkeztethető eredménye ennek a dolognak. Azokra nem reagál, de ott lehet némi ilyen politikai ellentétet is esetleg a dologra húzni, vagy ahonnan sok kritika éri esetleg a kormány működését, ott azért megszületett egy reakció. És akkor, ahogy elmondta te is, Zsófi, ugye két dolgot emelt ki. Azért nem fogja felnyomni az árakat az otthonstart, mert hogy van vételárplafon és van négyzetméter plafon. Sokat gondolkodtam egyébként azon, hogy ezzel mire gondolt. A top kommentet amúgy ezt kiírtam az Orbán poszt alól. 1,5 millió per négyzetméter, ez olyan erejű fék, mint egy Fiat 500 fékrendszere egy kamionon. És ebben hogy tényleg ez egy ilyen jó, szemléletes dolog egyébként. Csak arra tudok gondolni, hogy arra gondolt, hogy ezek a plafonok egy ilyen, valamennyire szűkítik az ingatlan oldalát ennek a programnak. Tehát nem az egész ingatlan piacot fogja. Talán arra gondolt, de ez az én véleményem, majd Imre véleményére kíváncsi vagyok, hogy azzal, hogy kizárjuk a legnagyobb értékű ingatlanokat, amik nagyobb erővel képesek maguk után húzni a teljes ingatlan piacot, azzal valamennyire mérsékeljük az árnövekedést. De azt mondani, hogy azzal, hogy van egy árplafon, azzal megfékeztük, vagy kizártuk az áremelkedést, vagy azzal, hogy a négyzetméter árral meg lehetne ezt állítani, több, mint képlékeny, nem? Csak hogy visszakérdezzek is utána, átadom, de hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen arról is van szó, hogy mondjuk azok a lakások, amik beleférnek ebbe a konstrukcióba, tehát az 50 milliós hitelbe, azoknál lehet, hogy most nem fog emelkedni, mert megéri, mert könnyebb eladni mondjuk, vagy nem tudom, és akkor a kettő között meg onnantól már kilőhetnek ugyanúgy az árak, vagy nem. Vagy még ez sem állja meg a helyét? Nem, én is nagyon szeretek mindenről szakérteni, tehát de azt el szoktam mondani, hogy nem vagyok jogász, és nem mindig nagyon ingoványos területnek érzem azt, amikor jogi dolgokról beszélgettünk. Ugye volt erre példa, amikor jogi dolgokról beszélgettünk, és mondtam, hogy hát azért itt jobb lenne egy jogász, hogyha az ülne itt, nem pedig én. Na, most ugyanezt elgondolom Orbán Viktorról is, hogy egy jogász, és nagyon szóval ez egy bullshit, amit ő lenyomott. Tehát, de mit akart vele mondani? Hát válaszolni akart szerintem egy kritikára, igen, amire nem ez a válasz. Tehát egyrészt, ha most végig gondoljuk, a 150 millió, de az csak tanyák, tehát mondjuk a 100 millió fölötti ingatlanok mondjuk Budapesten, az amúgy sem az első lakáshoz jutóknak volt a célja. Illetve hát a 1,5 millió forintos négyzetméter ár. Tehát az nem az a lakás együttes volt, vagy lakás, céllakás volt, amit a fiatalok megengednének maguknak. Azok, akik ilyet megengednek maguknak, vagy e fölötti árakat megengednek maguknak, azoknak nem biztos, hogy szükség van erre a hitelre. Tehát ők eddig is megvették, ezután is megfogják ilyen segítséggel, vagy ilyen segítség nélkül is. Ebbe persze azért az benne van, hogy megszabták ezt a határt, de közben borzasztó rugalmasan lehet a vevő legjobb itt mi alapján kiszámolni, hogy hány négyzetméter ténylegesen ez a lakás. Tehát azért itt lehet dolgokat játszani, de... Illetve az értékkel is mostanában elkezdődött az a játék, hogy az ingóság és ingatlan külön szerepel a szerződésen. Van egy ilyen játék. A konyhabútor az nem a lakás része. Meg a légkondit, én ilyet olvastam. Ki lehet venni, így van. Tehát azt gondolom, hogy azzal, hogy kizárták ezt a lakás szegmens, igen, ezt a szót kerestem, hogy szegmens, azzal nem segítettek semmit, mert ez a szegmens nem volt a cél szegmensek között, hiszen nem erre lőnének azok, akiknek leginkább lakhatási problémáik vannak, akiknek el kell költözni a milliárdos papától, annak biztos, hogy lesz annyi, hogy megvegye ezt a szegmenst. A ez alatt levő szegmensekben viszont biztos, hogy áremelkedést fog hozni. Tehát én nem nagyon értem, tehát most nem akarom... de hát címezhetem neki is. Egy közgazdásznak ez szerintem alapvetés. Egy jogász is megérthetné végre, hogyha egy piacon pótlólagos kereslet jelenik meg, akkor az, és nincs nincs több. Tehát a kínálati oldalon nincs több, akkor az nem tud másként kiegyenlítődni, csak úgy, hogy áremelkedés lesz, mert a megfelelő mennyiségű pénzt azt el fogják erre költeni, tehát több lesz az ár. Az más kérdés, majd hogyha ez húzni fogja a beruházásokat, és több lakás lesz, akkor lehet, hogy utoléri, csak akkor azon a magasabb szinten fog az egyensúly beállni, nem pedig visszacsúszik. Tehát üzenem, sokunknak üzentünk már, de üzenem, hogy ez nem, tehát ez így nem így működik, nem ez a szabály ebben a dologban. És azzal egyébként, hogy most korlátok közé szorítják ezekkel a plafonokkal, hogy mely ingatlanoknak legyen majd nagy kereslet, tehát pont azokra az ingatlanokra tesznek rá terhet, amik egyébként a fiataloknak a cél csoportjába tartozhatnak. Tehát ezzel nem csak, hogy ezzel a válaszsal, hogy a vételár és a négyzetméter maximalizálva lett, tehát nem lesz áremelkedés, ezzel nem tudom, valami nagyon, nagyon tévútra mehetett. Pont azok az ingatlanok fognak extra mértékben emelkedni, amelyek bele fognak ebbe férni. Így van. És ha nagyon drágák, amiket amúgy sem szeretnének megvenni, ahogy Imre is mondta, tehát a luxus ingatlan kategória, ami tényleg ne is legyen célja egy otthon start hitelnek, az valószínűleg most még nem drágul majd. Hát ez szuper. Igen, ezzel nyert mindenki, főleg a fiatalok, ugye. Na, viszont hát amikor ugye először beszéltünk az otthon startról, akkor egy csomó kritériumot, részletszabályt még nem teljesen tudtunk, és én azt gondolom, sőt, hát még most a... Azért bocsánat, hogy közben vágok. Ma csütörtök van, hétfőtől lép életbe, igen, és igen. Szerintem ez a műsor nem fog jól öregedni, mert lehet, hogy hétfőig még nagyon sok igen, minden fog változni. Tehát, igen, pont ezt akartam mondani, hogy ugye még hétfőn is a kormányinfón a Gulyás még bejelentette, hogy a Csok plusszal ugye valahogy összehangolják ezt a dolgot, de amit most egyelőre már látunk, ugye ez a, ami nekem szemet szúr, de lehet, hogy nektek más fog szemet szúrni, ez a, hogy a szomszédos országba ingázók is igénybe vehetik, illetve hát ez a nincs bentlakási kötelezettség, amit már szerintem az előző adásban pedzegettünk, hogy itt azért milyen problémák merülhetnek föl. Nem konkrétan a bérbeadással kapcsolatban, de hát ha valaki ilyen célra vásároljon, arról már igen. De lehet, hogy mondom nektek más szúrszemet a különböző új feltételek közül, ti hogy látjátok ezt, illetve akár azt a két példát, amit most én felhoztam. Meg ugye itt a csok plusz összehangolás volt még a legeslegújabb történés. A múltkor kiskapukról is beszélgettünk. Én nem, ugye akkor még nem volt ez világos, hogy hogyan lehet, ki az, aki jogosult erre, de most ugye kiderült, hogy nincs korhatár, tehát akár én is, akinek már van lakása, de mivel soha nem volt 50% fölötti tulajdonrészem, mert ugye a nejemmel közösen van lakásunk, mi simán lehetnénk egy ilyet, elmehetnénk a bankba, és azt mondanánk, hogy szeretnénk kérni ezt a hitelt. Természetes, hogy ott nem fogunk már lakni, tehát innentől kezdve egy befektetés célú vásárlás lenne. Nem akarok ilyet csinálni, tehát most mondom. Bár a belegondolok, miért nem? Most, hogy számolgatok. Most, hogy elkezdtem rajta gondolni. Bár egyébként ugye az felmerült, hogy vagy 41 év alatt már nem biztos, hogy 10% önerő kell. Azért ennek a korosztálynak már a 10-20% önerőse lesz nagy probléma, meg a 30-se, tehát az, csak meg fogjuk ezt valahogy oldani. Most én nem sajnálom, Imrétől lesz az ingatlant, de hogyha a fiatalok megsegítése volt, az én a legfiatalabbak megsegítése. Ki fogom olcsón adni nekik. Így van, és körbe is ér ez a dolog. Így van, pontosan. Tehát ezt akartam mondani. Lehet, hogy ez volt a titkos terv, nem? Igen, lehet. Lehet, hogy ez volt a titkos terv, és köszönjük szépen, hogy megint kaptunk egy segítséget. Nekem jobban szemet szúrt egyébként ez az önerő, illetve az adóstárs kérdésköre. Ez a kettő talán az új változások közül ilyen markáns. Ugye 41 év azt hiszem az a korhatár, ami fölött kérdéses most, hogy 10 vagy 20% lehet majd az önerő. Illetve, hogyha adóstársként van szükség az a szülőkre, akkor ugye az is egy érdekes kérdés, hogy ha több gyereke van egy szülőnek, akkor választania kell, hogy melyik gyerekének szeretne az ügyletébe bekerülni kezesként, vagy adóstársként, mert csak egy ügyletbe lehet majd benne. De tegyük fel, hogy két szülő van, akkor már két gyerek lehet. Ja, igen, tegyük fel. Így tud az egész család egyébként eladósodni. Ezek szerintem a főbb változások. Itt most a fedezettel kapcsolatban nem nagyon láttam egyébként mást, ami olyan lényeges lenne. Arra majd átérhetünk egyébként, hogy akkor ez most összességében kinek segítség, és kinek nem. Én egy videót láttam a nyáron, ami nagyon megmaradt bennem, azt csak gyorsan egy szöveget elhoztam belőle, egy két mondatot. Orbán Viktor saját videója, azt hiszem TikTok. Sehol Európában nincs olyan, hogy te barátom, ezt ő mondja, nem én, hogy te barátom, eléred a 18 éves kort, és úgy döntesz, hogy saját otthonba akarsz lakni, akkor az lehetséges. Ugye így kezdődött ez a videó. Szerintem lehetséges. Na most, ez, tehát hogy kinek, egész pontosan kinek lehetséges, és kinek nem, abban van szerintem itt nagyon, nagyon nagy eltérés. Ugye hitellel próbálunk segíteni az ingatlan vásárlásban. Ugye a hitelhez kell egy önerő. Akár csak 10%, akkor 10%, illetve kiszámoltuk a múltkor itt együtt, hogy megnéztük, hogy mekkora a havi törlesztés a maximális összegű otthonstart hitelnek, és egy 500 000-es jövedelem az kell hozzá mindenféleképpen. Kinek van erre lehetőség, és kinek áll rendelkezésre a 10%-os önerő. És ha azt gondoljuk ma, hogy Magyarországon a többségnek, vagy arra, akinek igazán szüksége van lakhatási segítségre, rendelkezésre állnak ezek a feltételek, akkor szerintem az egy tévút. Ami viszont nagyon veszélyes, és akkor ugye erről sokat beszéltünk, hogy nem célzott maga a program, ugyanis ez felveheti majd az a, hát gondolkodjunk családba, az a család is, akinek egyébként van tőkéje megvenni akár készpénzre az adott ingatlant, de ahol apa azt mondja majd, hogy akkor fiam, te most betöltötted a 18-at, vágjunk bele ebbe, de úgy, hogy én az amúgy rendelkezésre álló pénzemet beteszem a Magyar Államkincstárhoz 7% körüli kamatra, viszont ez a hitel csak 3%-os fix kamatozású az idők végéig, akkor tulajdonképpen a többi adófizető megfinanszírozta, hiszen ugye ez a 3%-os hitel, ez egy adófizetői pénzből összerakott államilag támogatott hitel, megfinanszírozta ezt a lakást, miközben az adott amúgy jobb módú család még keres is rajta, hiszen addig az összeget nagyobb kamaton kamatoztatja, mint ami a hitelkamat. Szóval, hogy itt van azért egy olyan kettősség, ami szerintem nagyon-nagyon bocsánat, de hogy például ilyen szabadban vidék meg város, tehát hogy akár a főváros és mondjuk vidék között szerintem óriási lehet a különbség. Főleg itt, amit mondta az elején, például a bérek tekintetében, még hogyha egy kicsit alacsonyabb hitelt is kell ott felvenni, mert mondjuk alacsonyabbak az ingatlan árak, igen, de hogy ott meg aztán, ha attól függ, hogy hol van, de itt a célzottra, tehát lehet, hogy a budapesti középosztály fiataljainak problémáján enyhít ez talán. Biztos, hogy lesz olyan, akinek enyhít, igen. Olvasd már föl, és még egyszer, én azóta ezen... Akkor mondom. Teljesen. Tehát. Sehol Európában olyan nincs, hogy te barátom eléred a 18 éves kort, és úgy döntesz, hogy saját otthonba akarsz lakni, akkor ez lehetséges. Hiába mennek el Németországba, olyan sosem lesz. Nem tudom. Lehet, megtakarítanak valamit, de ingatlan tulajdonuk ott nem lesz. Hol kezdje Imre ezt a dolgot? Nem tudom, tehát az a baj, hogy azt érzem, hogy a valóság, meg a fikció, a politikai fikció az teljesen külön vált, és külön életet él. Tehát most én, lehet, hogy én élek Burokban, és a környezetemben nagyon-nagyon kevés 18 éves engedhetné meg magának azt, hogy lakást vásároljon, de szerintem nem is tudok olyat mondani, hogy ez létező variáns. Tehát lehet, hogy van ilyen, mondtam, de annak nem biztos, hogy ez a hitel fog segíteni. Tehát ez valahol annyira elszakadt a valóságtól már, hogy nem is értem, nehéz is vele vitatkozni. Tehát most miről beszélünk? Én azt mondom, hogy nem, ő azt mondja, hogy igen, és nézzük egymást, és mind a ketten azt hiszük a másikról, hogy hülye. Igen, ez van nagyjából. De hát mondjuk, hogy 18 évesen tényleg akar egy saját ingatlant, és mondjuk a szülei oda tudják adni neki az önerőt. Nem ezt mondta az Orbán Viktor, elnézést. Azt mondta, hogy megteheti. Igen. De akkor most miről beszél? Ez egy leegyszerűsítés, egy politikai üzenetnek a leegyszerűsítése, hogy az otthonstart is ugye többnyire politikai termék, és nem pénzügyi termék, ahogy ezt sok elemző is kifejtette hát, már. Ez már a választási osztogatásnak ott van a zsebében a 10-20-30 millió, amivel az 1-2-3 gyerekét így ki fogja lögdösni. Na ez az, hogy tegyük, hogy az megvan mondjuk, hogy egynek odaadja az önerőt, egy gyereknek, és akkor mi van a többivel, ugye. De hogy akkor ott elkezdődik egy hiteltörlesztés. 18 évesen azt már elengedtük, hogy, hogy egyetemre is mondjuk menjen, ne tudja. 25 évre, gondolj be, 50 milliót, igen, mondjuk, ha a maxot igen veszed föl. Tehát így, számomra egyébként ez egy ilyen beláthatatlanul nagy összeg, és nagyon hosszú időre adásul. De lehet, hogy egyébként, ha nem bánjátok meg, mivel erről beszéltek, megcserélnék két kérdést, jó, a hármast meg a négyest, mert ugye egy kicsit ide reflektál arra, amiről már most beszélünk. Igen, tehát hogy ugye a Bankmonitor csinált egy statisztikát is, amiből már kiderült, hogy tízszeresére, igen, és ami nekem nagyon szemet szúrt, az a része volt, hogy ugye azok, akik igényelni szeretnék ezt a hitet, annak a jövedelmük, tehát a törlesztő részlet a jövedelmük körülbelül 25%-át vinni el. Na most, hogyha egy gyors felszámolást végzünk, akkor ez 1 millió feletti keresetről beszélünk, tehát ez igazolja azt a fajta, nem tudom, nem jó a célzást, amiről itt beszélünk, vagy beszéltek, hogy tulajdonképpen akkor mégiscsak az a réteg veszi föl, aki valószínűleg a piaci alapú hitelt is meg tudná fizetni. Nem, még mindig ott tartom. 18 éves, kijön a iskolából, nem gimnáziumból, mert akkor nem fog keresni semmit, hanem szakiskolából és keresett szakmája van, vízvezetékszerelő. Elmegy dolgozni, lehet, hogy keres 800 ezer nettót, de abból 400 vagy 500 ezer forint zsebbe lesz feketén, a maradék 300 ezer lesz a legális, és arra nem fog kapni csak 20 forintot, hogy vegyél belőle a lakást. Miközben tehát ez a valóság. Nem tudom, tényleg nem értem néha, hogy miről beszélünk. De most ezt végigjátszhatjuk, tehát hogy egyik szülő, egy gyereknek ad a szülő tényleg önerőt, elkezd dolgozni, és keres mondjuk, Lázár János azt mondta, hogy a pályakezdők is ilyen 800 ezer körül keresnek Budapesten, nem tudom, ezzel is lehet vitatkozni, és akkor végül is tényleg abból ki tudja fizetni. De hogy ezt látjuk el a környezetünkben, azt nem tudom. Egy másik kérdés csak, hogy azt egyébként elengedtük, azt a modellt, hogy kijön a gyerek, 18 évesen kijön a gimnáziumból, elkezd tanulni, lesz egy szakmája vagy egy diplomája, és mondjuk 30 éves korára, vagy 25 és 30 év közötti korára összegyűjti azt a pénzt, hogy megvegye az első lakását. Cserébe otthon él a szüleivel addig, és akkor kinek hamarabb, kinek később, de sikerül. Tehát ez már egyáltalán nem, ez már nincs. Mert hogy a Nyugat-Európában én azért azt gondolom, hogy bár kevesebb az ingatlan tulajdon, de teljesen más ugye a lakhatási struktúra is. És azért az mégis, tehát hitel nélkül már nem az arról már úgy néz ki, hogy ez a kormányzat teljes egészében letett. De hát az, szerintem bocs, de hogy ahhoz muszáj lenne lenyomni valamennyire az a lakásárakat, vagy a reálbéreknek kell, vagy tehát a béreknek kell felzárkozni. Mert sok mód van erre, tehát lehet ennek egy adóvonzata, egy bérvonzata, lehet valóban az új lakásépítéssel, szóval erre azért léteznek megoldások. Jó, de hogy hitel nélkül mondjuk lőjük be mondjuk a, nem tudom, 26-ot, most mondtam, vagy legyen 28 az kerek, tehát 10 év alatt, most így a jelen körülményekből kiindulva, szerinted össze lehet spórolni, nem tudom, most vegyünk egy tényleg garzon lakást, mondjuk 45 millió forintot? Hát ez itt a nagy kérdés, hogy és akkor itt azok a béradatok jönnek be, ami ugye most a KSH-nak mennyi az átlag havi kereset, és nem fiatalokat nézünk, 450 ezer körül nettó. Most már több. Most már talán több is. A fiatalok esetében is körülbelül így, akkor ezzel a számmal kell számolni, hát számoljunk ki, mondjuk ugye egy év, tudom én, 6 millió forint összegyűlik, otthon lakik 10 évig, akkor az 60 millió forint, de hát neki költeni kell, akkor teljes egészében a szülei tartják el, tehát nincsen kiadása. Nem jön ki ez a matek szerint, amin attól tartok. Nem tett valami. Bocsánat, én rájöttem, hogy hülye vagyok teljesen. Nem, tényleg, mert megint olyasmivel foglalkozom, amit Orbán Viktor mond, nem pedig azzal, amit tesz. Tehát, pedig ezt kérte. Értem, csak megint azon rágódunk, amit a agyunkba ad, hogy rágódjunk rajta, miközben a valóságról kellene beszélni, és ebben nagyon ügyes. Tehát arról beszélünk, hogy ő milyen hülyeségeket beszél, miközben a valóság még teljesen más. Úgyhogy hát nem szabadul. Akarok róla többet beszélni. Meg egyébként azt mondjuk, hogy nagyon erről a témáról, és ez foglalkoztatja a teljes gazdasági életet a médiában, és mindenki erről beszél, de tényleg ketté szakadt az, hogy aki kritizál, az akkor az valójában nem akar jót a fiataloknak. Hát nyilván nem erről van szó. Mindenki szeretné, hogy lakáshoz, házhoz tudjon jutni egy magyar fiatal, csak azt kell megérteni, és itt Imrihez fordulok egyébként, mert hogy amennyire utána néztem, voltak már olyan hitelprogramok a múltban, kettő is, két átfogó, ami hát nem volt fenntartható gazdaságilag a későbbiekben. Az egyik az a 60-as évektől indult, annak is egyébként pont, milyen érdekes, más gazdasági környezetben, de 3% körüli kamata volt. Ezt nevezték egy OTP hitelnek így átfogóan, mert csak az volt. És ez az OTP hitel, aztán a rendszerváltás környékén, első hosszabb futamidők lejárat, akkor már tarthatatlanná vált. És ugye ott nagyon sokan kiszorultak ebből, nagyon sokan még abból tudtak venni, de nagyon nagy társadalmi törést okozott egyébként az, hogy kinek van ingatlan és kinek nincs akkor. Illetve a Medgyessy kormány idején, azt hiszem a 2000-es évek elején volt egy hasonló próbálkozás. Hát ezt még a Fidesz vezette be. Igen, és ők vezették ki. Ugye azt hiszem 4 évet élt meg ez a történet. Nincs ebbe egy ilyen típusú rizikó is? Hát biztos van. Tehát ugye az OTP-nek nevezett hitel, az azért olyan sok emléken nincs, bár anyám még így jutottak lakáshoz, ott inkább az vált egy kicsit izgatóvá, amikor ugye a rendszerváltás előtt óriási infláció volt, bizonyos hitelek beragadtak, tehát az OTP hitel beragadt, de a más piaci alapú hiteleket, amiket fölvettek, annak a törlesztő részete, hiszen ott se lehetett csak abból megvenni egy házat, az meg elkezdett fölmenni, tehát azért ott ez nagyon komoly terreket jelentett. Nem is emlékszem pontosan, hogy hogyan rendezték, de valamiféle rendezés ennek volt. A Medgyessy kormány meg egyértelműen ugye megörökölte az Orbánéktól egy hasonló rendszert, amit utána másfél év után, hogyha jól emlékszem, ki kellett vezetni, mert olyan mértékben kezdett el az államháztartásra nyomást gyakorolni, hogy azt nem lehetett fönntartani, és ráadásul úgy, és ugyanebben a sztoriban, hogy ott rengetegen nem saját lakást, hanem befektet, tehát nem saját lakhatást vásároltak, hanem befektetést vásároltak. Egyet, kettőt, hármat. És ezt kezdtük el utána közösen finanszírozni az államháztartáson keresztül, ami utána az egészet ugye megborította. Persze megint lehetett mondani, hogy mi milyen rendesek voltunk. Hát persze másnak kellett meginni a levét. És ebben nincs párhuzam, tehát hogy a mostani gazdasági számok azért nagyon nem abban az irányban mutatnak, hogy vaskos lábakon fog állni a következő időszakban a hazai gazdaság. Én ebben azért látok egy olyan kockázatot, ami hát valamelyik kormánynak biztos a feladata lesz, hogy ezt, hát hogy ezt orvosolja majd, de ami szerintem rosszabb, hogy azt üzenjük ezzel az embereknek, és azt nyomjuk lefelé, azt a feszültséget nyomjuk lefelé, hogyha ezzel a lehetőséggel most nem élsz, akkor soha büdös életben nem lesz lakásod. És ez, az a baj, hogy ez olyan turbulenciákat indít el az ingatlan piacon, ami vásárlói szempontból kapkodáshoz, személyi kölcsönfelvételhez vezet, hogy az önerőt ki tud fizetni, hogy abból újabb hitelt vegyél fel. Tehát, hogy megint mint a devizahitelek idején kicsit. Igen, mint a devizahitelek, hogy ez most sokkal jobb, mint a többi, és csinált. Szóval megint nagyon nagy kockázatot, egy lufit kezdünk el szerintem fújni, ami aztán majd, amikor kipukkanáshoz ér, akkor közös, ahogy közösen finanszírozzuk a megvett lakásokat, közösen fogjuk finanszírozni majd a megmentést is, én attól tartok. Ugye ez egy kritika volt, és kíváncsiak, hogy ennek fejében mit mondtok, de hogy ez egy kritika volt, hogy ugye hát a kínálatot kéne bővíteni, ez egy visszatérő állandó kritika, egyébként vannak rá statisztikák, hogy ráadásul Európa szinten Magyarországon rettenetesen kevés lakás épült ígéretek ellenére, tehát még így viszonylatban is, na de, hallgatva az idők szavára, ugye a kormány elindította ezt a lakástőke programot, illetve ugye nemzetgazdaságilag kiemelt beruházással minősíthetik azokat az ingatlanfejlesztéseket, amelyek legalább 250 lakást tartalmaznak, és a lakások 70%-a megfelel az otthonstart szabályainak. Ugye ez két külön dolog alapvetően, tehát egyszer van ez a lakhatási tőke program, aminek valóban az a célja, hogy valamennyi állami támogatása, de hogy ugye épüljön minél több lakás, és ugye ez a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás meg ugye könnyíti ezeknek a lakásoknak a nem tudom, hogy ingatlan fejlesztéseknek a létrejöttét. Szóval, hogy ez jó hír szerintetek, tehát, hogy mi a hosszú távú, rövid távú, valóban, mert szóval, hogy én most így első ránézésre azt mondom, hogy azt nehéz kritizálni, hogy épüljön több lakás, hiszen ezt hallgatjuk jó ideje, hogy ennek meg kéne történnie. Hát most itt van, meg fog történni. Kezdjük a számokkal. Ugye először 200 milliárdot, utána 300 milliárdot különítettek el erre, és azt mondták, hogy minimum 30% önrész kell ahhoz, hogy ezt a támogatást, vagy én nem tudom, minek nevezzük ezt, nem támogatás, ez ezt a program. Ebben a programban részt lehessen venni. És ettől 30 ezer új lakás építését várják a közeljövőben. Én elkezdtem számolgatni, hogyha csak azt nézzük, hogy nem 30%, hanem mellé rak még hitelt, és 25%-a lesz a majdani teljesen bekerülő összegnek, ez a 3000 milliárd, akkor vagy 300 milliárd, akkor 1200 milliárd forintban épülhet új lakás. Tehát, hogyha csak 25%-ban száll be az állam, és az összes többit az banki, meg saj önerőből rakja be. Ha azt mondom, hogy 80 millió forint egy átlag lakás, egy átlag új lakás, az már azért elég alap, akkor is ez 15 ezer lakás. Tehát nem jön ki egyszerűen a 30 ezer, de szerintem az a baj, hogy ez a 25%, ez még egy nagyon optimista, tehát szerintem mindenki ezt akarja kihasználni. Tehát hogyha 30% önerőről beszélünk, meg még mellé rakunk mondjuk 25% banki telt, akkor ez a szám már sokkal rosszabb lesz, de a 15 ezer lakás sem kevés, de én szerintem ez inkább 10 ezer alatt lesz. Ez az egyik bajom a dologgal. A másik bajom az, hogy megint egy átláthatatlan struktúrát kezdünk el kialakítani, mindenféle állami Tőkealapok. Tőkealapokkal. Egyszer már láttunk ilyet. Én úgy emlékszem, hogy beszélgettünk is. Volt egy MNB, aki ugyanezt végigcsinálta, aztán az egész egyszer csak elvesztette közpénz jellegét. Most ugyanezt történik. Az állam berak 300 milliót, jönnek az alapkezelők, költhetik erre, arra, amarra, majd a végén az állam tulajdonos lesz az alapkezelőben, nem a lakásokban, az alapkezelőkben. Aztán, hogy abban mi lesz a végén, svájci ingatlan, vagy lengyel, vagy én nem tudom, persze le van írva, hogy mit csinálhatnak, meg mit nem, de hát láttuk, hogy már az MNB is leírta, hogy mit lehet csinálni. Tehát megint egy olyan furcsa dolog, ami nem arról szól, hogy a piacban aktív szereplőként részt veszünk, hanem nyomjunk be valahova a pénzt, ahol aztán majd lesz vele valami. Nagyjából tudjuk, hogy mi lesz vele. Nem, mert tőkealap és tőkealap között is van különbség. Csak itt már Tiborcnak az üzlettársa. Ugyanazok kezelik, mint az MNB alapokat. Tehát. De Tiborc üzlettársa már feltűnt ebben a történetben. Igen, egyébként annyi, hogy ezek nem magántőkealapok feltétlenül, vagy nem feltétlenül azokkal a szabályokkal, mint ami a transzparenciára vonatkozik, mint azoknál az MNB-s alapoknál. De egyrészt, hogy az Imre mondott, hogy az összeg kevésnek tűnik. Tehát, hogyha kiszámoljuk, akkor nem nagyon jön ki az új lakásszem. Másrészt, kicsit a struktúra olyan kapkodósnak tűnik, de biztos nagyon profi szakemberek állítják össze ezt a dolgot. Szerintem az időfaktor itt egy nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy mennyi a jelenlegi kereslet robbanás mellett, mennyi idő alatt tud úgy kinőni mennyi idő alatt tudnak úgy kinőni ezek a házak a földből, hogy mire odaérünk, annak az értéke még megfizethető maradjon a következő ingatlan vásárolni kívánóknak is. Tehát, hogy itt... Hát, vagy egyáltalán lesz még lehet... akkor otthon start, ez is egy jó kérdés. Igen, és egyébként arról van szó, hogy ezek, amikor majd megépülnek, ez lesz-e ugye bérlakás program, állandó kérdés, tehát, hogy végre elkezdődhet-e egy ilyen, pláne Budapesten, ahol óriási igény lenne rá. Másrésztről pedig, hogy ezek piaci áron elkelő ingatlanok lesznek majd. És mi lesz a piaci ár? Az, amit a piac meghatároz, gondolom, az a piaci ár. Ugye, ha végig gondoljuk, ma valaki azt mondja, hogy fölveszi ezt a 3%-os hitelt, és nem tud csak olyan lakást venni, ami mondjuk 3 év múlva készül el. Mert azért igazából azt látni kell, hogy még elindul, meg lesz a bírálat, aztán neki fognak, építkeznek, engedélyek és így tovább, bár ugye azt lehet gyorsítani, de minimum 2, de inkább 3 év múlva jut majd lakáshoz. Közben ugye valamilyen formában fizetni kell, tehát nem kell az összeset berakni, hanem valami előleget fizet, aztán a következő etaphoz elér, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt valahogy fizetnie kell, közben előteremteti az önerőt is valamilyen formában. De egyébként meg ugyanúgy élni kell, tehát azért ez 3 évig kettős terhet fog azokra róni, akik mondjuk nem a szüleiknél élnek, hanem albérletben élnek, tehát lesz egy albérletár, amit ki fog fizetni, meg ki fogja előre fizetni a hitelnek már a törlesztő részletét, plusz még gyűjtöget az önerőre, azért ez egy izgalmas időszak lesz jó pár embernek. Nagyon jó fizetés. Ja, igen. Okay. Annyiban javítom magam, hogy van egy ilyen kitétel, hogy a lakások 70%-ának meg kell felelni a program feltételeinek, azaz a vételár nem lehet 100 millió forint felett, és a négyzetméter el sem haladhatja meg a 1,5 millió forintot. És a nemzetgazdasági részéről van bármi azon kívül, hogy könnyíti, nehezíti, problémás, nem problémás, hát ebből az örülünk, aspektusból, nem örülünk. Ebből az aspektusból nem tudom, hogy van-e ennek már előre látható hatása. Mm. Az a másik bajom ezzel, hogy ez olyan, mint a cukorka és az ostor. Tehát ki fogja eldönteni, hogy hol ki építhet mit? Hát van egy tippem, hogy ezt megtörténik. Ugye leírták, hogy valami, nem tudom kicsoda, valami alapkezelő, vagy nem tudom kicsoda, majd a pályázhatnak, és az eldöntik. Az MFB Invest osztja szét az összeget a lakhatási tőkeprogram keretében. Oké, szuper. Akkor mondok egy példát, pályázik 2 település, mert szeretnének valami lépni, és kellene nekik valami segítség. És mondjuk, vegyünk 2 közeli példát, Zsámbék pályázik, és Nyergesújfalu. Az egyik ekte fideszes, a másik nem teljesen az. Melyik fog nyerni? tippelni kell, akkor az a FTE... Ha Navracsicsot kérdeznéd, akkor bármelyik nyerhet. Értem, csak miért teszik ilyen, de nem tudom, lehet, hogy mind a kettő nyer, nem tudom. Tehát erről még nem tudunk. Hát a versenyben vannak miért akkor. Miért raknak a rendszerbe ilyen lehetőségeket? Tehát miért van az beleépítve, hogy ilyen szubjektív, majd én eldöntöm, hogy mi legyen. Szerintem nem erről kéne szólni a törvényeknek, hanem olyan egyértelműknek kéne lenni. Vagy nem tudom, nem tudom. Nem. Pedig ebben van valami, igen. Viszont, ugye, hát ezzel összefüggésben, de szerintem ettől függetlenül is egy érdekes dolog volt ez a közszolgálati otthon támogatás, amit ugye, ha jól emlékszem, egyébként maga Orbán Viktor jelentett be, de lehet, hogy tévedek. Minden esetre a közszolgálati dolgozók, tehát állami, önkormányzati dolgozók, tanárok, orvosok, ápolók, szociális gondozók, és akkor nyilván az egyházi fenntartású intézmények is beleesnek. Tehát, hogy ők évi 1 milliót kaphatnak, ami így Satzper kb-re ilyen havi 83 ezer forintra jöhet ki. Ugye ez fontos, hogy nem csak hiteltörlesztésre használhatják, tehát, hogy nem kifejezetten csak az otthonos tart, hanem egyébként más hitelre, meg lakásvásárlás céljából, meg ha jól emlékszem, akkor otthon felújítás céljából is használhatják. Hogy látjátok ezt az intézkedést? Tehát mondjuk mennyire lesz ez általános? Mert ugye itt pont valamelyik cikkben ugye összehasonlították a 35 év alattiaknak a kedvezményével, ami egyébként nem az, hogy népszerűtlen, de nagyon kevesen veszik igénybe, 2-3%, az egy kafetéria juttatás. Ami nem jár automatikusan, igen. Hanem a munkaadó dönthet arról, igen, hogy ezt szeretnél bevezetni, igen. Vagy nem. Igen, de itt a munkaadónak kötelező. Tehát, hogyha jól értelmeztem, akkor itt a dolgozó kéri, akkor a munkaadónak ez kötelező adni. Ami azért egy nagy kérdés lesz. Mondják most, bocsánat. Igen, mert ugye részletszabályait még ezt azért elfelejtettek, ezt se tudjuk még. Szerintem ez egy nagyon jó irányú szociális juttatás lenne, ha ténylegesen megcsinálják, nem tudom, hogy így megcsinálják-e. Szerintem ez egy jó ötlet. A kidolgozottságával vannak gondom, tehát az, hogy valaki ezt kafetéria elemként kapja, az majd megkérdőjelezem, nem látom, hogy mondjuk a közterhelyi, mert ugye a kafetériának vannak közterhelyi, azok mit fognak jelenteni. Aztán szintén nem látom, hogy egy csomó nem állami szereplőnek, például egyháznak, önkormányzati intézménynek, mondjuk egy rendelőintézetnek, ami még önkormányzati tulajdonban van, az ki fogja tudni ezt gazdálkodni. De ennél messzebb megyek, egy kórház, akinél általában nincs is kafetéria, a legtöbb kórházban nincs kafetéria. Oda megy a dolgozó, és akkor azt mondják neki, hogy okay, és utána, tehát a kórház erre nem tudom, hogy kap-e finanszírozást. A kórháznak kell a sebtapaszok árából ezt kigazdálkodni, vagy hogy fog ez megtörténni. Tehát azért jó lenne ezt látni. Szerintem ez nem egy rossz ötlet. Ha megfinanszírozza az állam. Ha így van, hogyha az állam megfinanszírozza, és akkor itt jön a második problémám. Szerintem nem 100 000 ennél több ember az, akit az állam igazgatásban ez érinthet. 100 000-szer... 83 000 havonta, vagy 1 millió évente? 1 millió évente, az ugye 100 milliárd, hogyha jól számolok. Igen, 100 milliárd per év. Azért ez egy komoly teher. 100 milliárd forintot a költségvetésnek kell minden évben finanszírozni. Minden nekem a kollégám, még mikor ez az egész felmerült, ő amúgy azt hiszem, de hasraütésszerűen mondta, csak ő ezen a területen dolgozik, ő 400 000-es számot mondott, akik azért a közigazgatásban dolgoznak. Hát a tanár, ez a nagyságrendi, tanár, de ápoló, szerintem is kevés. Tehát, hogy ha ez a felsorolás önmagában, nem néztem el statisztikát, de nekem is kevésnek tűnik ez a 100 000, és azért, ha már a négyszereséről beszélünk, akkor az már nem egészen pénzben sem ugyanannyi, ugye, meg költségvetésben sem ugyanannyi. Nekem ugyanaz a bajom vele egyébként, mint általában a választások előtti programok többségével, lásd otthon start, ugye, hogy mennyire differenciált és mennyire célzott az intézkedés. Alapvetően tök jó, hogy az ebben a szférában dolgozók kapjanak támogatást, például hitelfizetésre havi 83 000 forint, az nagy könnyítés, szerintem az nem kevés. Én nem, vagy javítsatok, hogy lehet, hogy csak én nem láttam, de ugye itt orvos, ápoló, szociális gondozó, tanár, akár önkormányzati dolgozó is jogosult lehet. Na most, ugye, hogy mire költünk ebben az amúgy elég szorult helyzetünkben. Van egy orvos, aki... Egyébként az orvosok, nem tudom miért, az orvosoknak olyan béremelést hajtottak végre amúgy. És tényleg ők nagyon megérdemelnek minden pénzt, de mondjuk van egy olyan orvos, aki így is mondjuk eléri a 1,5 millió forintos havi fizetés, mert olyan régóta dolgozik, annyi pótlékkal, tudom, rengeteget kell ahhoz túlóra, stb. És van mondjuk egy olyan szociális gondozó, akinek a fizetése mondjuk a negyede annak a fizetésnek. Hát vagy még hogy akkor most az is, tehát hogy megint az is kapjon még pluszban havi 83 000 forintot, és nem hibáztatom őket, ha elkérik, mert tudom, hogy ez így működik, ha jár, de hogy szóval lehetne, nem lehetne, hogy ebből a sok közös pénzből megint egy kicsit talán célzottabban kellett volna ezt a dolgot bevezetni, nem általánosan, gyorsan, hogy az mondjuk a választáshoz közeledve is kézzelfogható hatás fejtsen ki. Meg nekem az is felmerült például mondjuk, hogy megint egy része, most nem tudom, lehet, hogy már van lakása, vagy még mindig nincs meg mondjuk arra, hogy lakáshitelt felvegyen, tehát mondjuk az induló tőkéje. Tehát akkor ezzel a 83 000 forinttal mit kezd? Újítgatja egész héten a csempét? Vagy? Tehát, hogy nekem például ez is felmerült, hogy persze jó dolog, tehát ugye nem szeretném ezt felülbírálni, mert annak, akinek ez tehát kifejezetten mondjuk lakáshitelre, vagy valóban felújításra, aznak ez egy nagy segítség, én ezt nem vitatom, de mi van akkor, hogyha nem ebben kéne neki mondjuk a segítség, akkor mit kezd ezzel? Felteszem valamilyen módon, azért ezt ellenőrizni kell, hogy ő ezt mire használja föl. Aztán, hogy ez a gyakorlatban hogy fog kinézni, azt nem tudjuk, ugye? Többek között, mert ugye a részletszabályokat se látjuk. Na, hát akkor még az ár és stop, az, ami úgy döntöttem, hogy olyan téma, amiben szerintem érdemes egy kicsit beszélgetni, mert ugye hát május 31 volt a kivezetési határidő, pár nap ezelőtt az Orbán, egyébként nagyon érdekes. Ez volt a legelső témánk a... Igen. Nem tudom, észrevettétek-e, de egyébként az Orbán Viktor is csak egy ilyen zárójeles gondolat, de hogy folyamatosan a harcosok klubjába oszt meg egyébként közérdekű információkat, de zárójelbe zárva, mert ezt is osztotta meg, hogy most ezt ugye nem vezetik ki, hanem meghosszabbítják. Most azt hiszem, ha jól emlékszem, november volt, de valószínűleg a választásokig elzötyögünk. November gondolom. Volt. Igen. Hát mármint úgy november, hogy most talán, vagy te is azt mondja, jó, oké. Tehát, hogy így elzötyögünk ezzel, ugye közben valóban valamennyit az infláció csökken, de ugye hát, hogyha termékeket nézzük, akkor itt van 20%-os kávé drágulás, az idény, a barackot írtam ki, amilyen pofátlanul sok volt, igen, 85,4%-kal emelkedett. Mindenről az időjárás, ez lett volna a cold open, ugye, hogy mindenről az időjárás tehet nálunk, erre majd még visszatérünk. De hogy látjátok ezt az egészet? Tehát, hogy igazából bejöttek azok a jóslatok, hogy ugye a többi ár, vagy mi az, a többi termék ára emelkedik, ami meg ugye ár és toppal az kevésbé emelkedik. És hogy látjátok az inflációnak? Egyébként nem olyan nagy mértékű bezuhanásról beszélünk, ha jól tudom, most megint növekedési pályára állt például. Nem hiszem, hogy ez fogja meg az inflációt. Tehát ennek egyetlen egy nagy hatása lesz, amikor majd kivezetik, akkor ez be fogja rúgni az inflációt. Azt meg, hogy most fékezni, azt nem látom. Persze a szereplők azok mikroszinten megpróbálják optimalizálni a dolgaikat. Nagyon, nagyon feszessé vált a kiskereskedelemnek az árrése. Nagyon feszessé. Tehát emiatt nagyon sokan be fognak zárni, és nem a nagyok. Tehát ez már látszik, rengeteg kisbolt jut el odáig, hogy bezár. Ami borzasztó rossz közérzetet fog szülni, amikor nincs a faluban már egy bolt, mert nem tudja magát fenntartani, és el kell menni vásárolni, de erről beszélgettünk, azt hiszem pont fél évvel ezelőtt. Tehát az inflációnak nem ez az oka. Az inflációnak szerintem sokkal inkább költségoldalon vannak a problémái. Tehát az, hogy az energia, a munkaerő és az egyéb szolgáltatások drágultak. Tehát azt azzal, hogy ár és stoppot rakunk be, azt szét lehet csak kenni. Tehát az történik, hogy ráterítik a többire, azt majd lesz valahogy. Igen, tényleg erről beszéltünk az első adásban is, és nem csak mi, hanem számos neves közgazdász arról, hogy ennek milyen hosszú távú hatásai lesznek, és hát lám-lám, mintha így kezdenénk megérkezni. De megint ugye a károgók oldalán vagyunk, hiszen amikor bemegy valaki a boltba, akkor annak a bizonyos termékcsoportnak valóban olcsóbb az ára. Tehát prompt, gyorsan segítséget jelent. De valamiben olcsó. De ez egy elég carpe diem hozzáállás, mert hogy ott... De az összes többi meg drágább lett. Hát ugye ez volt a témánk akkor, hogy szétteríti a kereskedő a többi terméken az árésből elszenvedettet. Miért ne teríteni szét? Hát szétteríti a bank a többi termékén a számlavezetési díjat. Nem, ugye megkérdezték most a kormányinfón, azt mondták, hogy nem tudnak ilyenről. Hát a boltokat nem tudom, hogy tudják ellenőrizni. Most melyik bank megy be bejelenteni, hogy szétterítettem? Ja. Igen, na most a probléma valóban nem a kiskereskedelmi árés, hanem a beszállítói költségek. Igen. Ugye a termelők, a feldolgozóknak a költségei. Ott keletkezik most már egy olyan árnyomás, ami szépen lassan eljuttatja oda a boltokat, hogy a kisboltokat, hogy a bezárás kell napirendre venni. A kis boltok, ezt a szegmens nézzük, a szereplők 18%-a tervező üzletbezárást, és főleg olyan településeken, amit Imre is mondott, ahol egy bolt üzemel mondjuk, vagy egy kisbolt maradt a faluban. 400 településen nincs élelmiszerbolt egyébként egyáltalán, a közeli multiba kell, vagy a nagy láncba kell elmenni vásárolni. Hát ami már megint pénz, bocsánat. Szóval, ami ugye vagy benzin, hát, vagy tömegközlekedés, vagy... Ami... kétszer olyan drága, mint a... Így van. De mindenképpen ráfizetős. Ja, így van, szóval, hogy jelenleg ez nagyon kellemes lehet bizonyos élelmiszerek esetében, de ennek meg lesz a bőjtje, ahogy szokták mondani, tehát, hogy hosszú távon nem tartható fent. Nem véletlenül festi az ördögöt a falra itt a Kereskedelmi Szövetségnek az elnöke is. Az meg egyébként, hogy ilyen szintű közügyeket Orbán Viktor a harcosok klubjában oszt meg, ez úgy néz ki, hogy most mindenképpen hozzá kell szoknunk a következő időszakban. Csak ezt az elit klubot érinti ez a változás, ők tudhatják meg a hírt először. A többi adófizető... És megosztják a digitális polgári körökkel. És majd utána kiszivárokkal szépen. És utána mi is tudunk róla. Jó. Többi adófizető állampolgár meg majd utána sorra kerül ebben a dologban. Hát nem szerencsés, de ez a nyár, ez az ár és top mellett azért arról is szólt, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag olyan helyeken tűnik fel, olyan helyeken posztol. Influencer miniszter lett belőle. Olyan helyeken nyilatkozik, ahol addig nem. Sok újat hozott ez a nyár ilyen szempontból. Hát igen. Nem nagyon volt uborka szezon, azt aláírom. Igen. Hát na, hogy egy kicsit most, mivel a másik kérdésemet is megválaszoltátok, és időszűkében vagyunk, így ugranék egyet, tehát akkor időjárás következik, mondtam, hogy az időjárás még fel fog jönni. Tehát, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, halleluja, elismerte, hogy nem lesz 2,5%-os növekedés, ki gondolta volna, ugye? Egyébként fel is írtam, hogy honnan indultunk, tehát hogy azt hiszem eredetileg 3,6%-ról, aztán onnan jött 3,4-2,5, és akkor most eljutottunk 1% körüli végeredményhez. Hogy látjátok ti ezt, illetve az időszűkében kicsit összevonnám a következő kérdéssel, mert ugye a Nagy Márton egy háttérbeszélgetésben ezt is elismerte, tehát hogy ő maga is elismerte ezt, hogy hát itt nem lesz ilyen óriási repülőrajt, 2026-ra minden megint jobb lesz, azt nem tudom, hanyadik éve hallgatjuk erről, mert egyszer beszéltünk, hogy ugye minden évre a következő év lesz jobb. És ugye felsorolt bizonyos kormányzati intézkedéseket, ami ezt indokolja az ő mondatát, vagy gondolatát, hogy ez 2026-ban már pedig majd itt jobb lesz a gazdaság, zárójel, vagy ők kormányoznak majd akkor, vagy nem, de bárki is lesz, szerinte neki már jobb lesz. Szóval, hogy látjátok egyrészt, hogy közelítünk-e a realitáshoz, kettő, valóban 26-ban jobb évet, gazdasági évet várhatunk-e, jelen tudásunk szerint, mert hát ugye Nagy Márton is olyan dolgokkal operált, amit most elvileg mi tudunk, hogy van, tehát például az otthonstart. Próbáltam visszaidézni, hogy miről beszélgettünk akkor, amikor ugye a gazdasági növekedésről beszéltünk, és ugye akkor is elmondtam, hogy a matematika nagyon nehezen jön ki, mert az első negyed évben volt egy mínuszos szám, akkor az összes többiben ahhoz, hogy 3% legyen, ahhoz negyed évenként kellett volna nőni majdnem kettőt. Amit történelmileg sosem sikerült, azt hiszem, még ilyen mértékben. Pontosan, és utána a második negyed év sem sikerült a legjobbra, tehát most már azért tényleg ott tartunk, hogy nulla körül vagyunk a kettőt összerakva. Ami azért elég nagy baj, és én ebből a szempontból nagyon-nagyon szkeptikus vagyok. Aki emlékszik rá, még beszélgetünk arról, hogy miről szól a GDP-nek a növekedése, vagy az összetevői, és a fogyasztás még úgy, ahogy rendben van, tehát fogyasztgatunk, ami katasztrófa az a beruházások. Tehát összeomlottak a vállalati beruházások, meg az államiak is. És ez azt vetíti előre, hogy nagyon-nagyon nehéz 2026-unk is lesz, meg 27-ünk is lesz. És én nem hiszem, hogy az állam föl van arra készülve, ami most fog következni, mert ráadásul van egy olyan környezet körülöttünk, nem, tehát Magyarország körülött, ami nem támogatja ezt. Szerintem nagyon-nagyon sok ipari vállalatnak most kezdődik a fekete leves. Tehát most jön el az igazság pillanata, amikor szembesül azzal, hogy a Trumpi politika mit hoz, szembesül azzal, hogy a világgazdaság kicsit lassul, az autóipar elkezd egy kicsit leállni, és mi erre építettünk, ez de volt a húzó ágazatunk, ha ez megroppan, akkor meg fog roppanni az egész magyar gazdaság, hiszen ezt szolgáltuk ki. Tehát szerintem ennél ez rosszabb lesz, sokkal rosszabb. És itt van egy óriási dilemma, amit nem tudom, hogy oldanak föl. Erről is beszélgettünk. Az infláció az azért combos még. A gazdasági növekedésünk az meg nagyon, nagyon nem látható. Mondjuk azt, hogy... Diszkrét. Szabad szemmel nehezen látható. Viszont a kamatokkal valamit kéne kezdeni, mert a gazdasági növekedést az befolyásolhatná, hogyha a kamatok, illetve a forint árfolyam, hiszen egy exportáló ország vagyunk, elengedésre kerülhetne. A sokat utált bokros csomagban volt egy olyan lépés, ami azt mondta, hogy havi csúszó leértékelésen keresztül egy kicsit a valutánkat elkezdjük leértékelni. Az elmúlt időszak nem szólt semmi másról, csak arról, hogy hagyták a valutát leértékelődni, és ezzel kompenzálták azokat a veszteségeket, amiket el kellett szenvedni a termelő vállalatoknak. Hát ez is egy lufi. Igen, de ugye egy időben csökkentették még eleinte a különböző járulékokat, de egy idő után ugye elkezdett a forint leértékelődni, emiatt a forintban felmerülő költségek kvázi olcsóbbá váltak annak, aki exportál. Most az történt, hogy ez megállt, és hirtelen elkezdett visszafele jönni a forint, miközben a költségek elkezdtek nőni ugyanúgy forintban, tehát egyik oldalról a bevételem kevesebb lett. Tehát gondoljátok el, ha valaki elad minden héten 10 tojást, és azért kap 10 eurót, és azért kap 4000 forintot eddig, vagy 4100-at, most meg már csak 390-et, akkor 20 forint és hiányzik a büdzséből. És közben még nő a tojás előállításának értéke. Tehát most ez egy nagyon nehéz időszak, és én megértem, a kormány borzasztó dilemmában van. Ha elengedi a forintot, elkezd az infláció elmenni. Ahhoz csökkenteni kell a kamatot, elkezd a beruházási kedv nőni. Mi fáj jobban? Az infláció, a növekedés, vagy a munkanélküliség? Mert ugye ezek párban járnak. Szerintem el kell, hogy engedjék a forintot. Kérdés, hogy rövid távon, vagy hosszú távon gondolkodnak most a döntéshozók? Szerintem az is egy fontos dolog. Bocsánat, annyira ilyen drámaian néztem rád erre, hogy választás előtt vagyunk most már 7 hónappal. De szóval, egyébként tényleg lassan esedékesé válik valóban. És most még csak nem is kormányt akarom ezzel bántani, tényleg 7 hónappal választás előtt vagyunk, tehát hogy utána mit csinál bármelyik kormány, aki jön hát. Az MNB 0,8-ra vágta vissza ugye a prognózisát a gazdasági növekedésről. 3-6%, aztán 3,4, 2,5 és most 1%. Tehát egy érdekes dolog, hogy tényleg annyira turbulens a világ jelenleg, hogy minden EU-s ország, hogyha velük hasonlítjuk magunkat, küzd ezzel a kérdéssel, ők sem tudnak így tervezni. amennyire itt megnéztem a gyűjtésből egyébként. Figyeljük, azt mondják, hogy mindez azért van, mert ugye hol hideg, hol meleg volt, sok volt a csapadék, tényleg, volt a csapadék. Háború van. Egyébként tényleg voltak extrém. Most nem, ezt most kevésbé sorolták egyébként. Tehát, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, ezt tényleg voltak extrém időjárási dolgok, én ezt megértem. De lesznek is, igen, ez nehezíti a dolgot. Illetve hát most, mit tudom én, Málta egy nagyon forró terület. Nyilván másra épültek, nem a mezőgazdaságra, de 2,1%-kal tudtak nőni. Jó, egyébként voltak nagy visszaesések, tudom én, 1%, sőt, -1% Luxemburg, de honnan történt ez a visszaesés? Vagy akkor... ezt megérezték? Igen, 0,5% Dániának. Megérezték. Nem ugye az átlagember, úgy értem. Ott ez kormánybukásokhoz fog vezetni, biztos. Igen, tehát hogy ugye nem az a cél feltétlenül, hogy óriási növekedés legyen, de az a kormánynak felelőssége, hogy növekedő pályán tartsa a gazdaságot, és ahol ilyen mínusz van, ott valamit nagyon elszámoltak. Na most az is, hogy ott elszámoltak-e valamit, ahol 6%-ról 0,8%-ra megyünk, az is egy jogos kérdés. Igen. De... én értem egyébként ezeket a tényezőket, hogy olajvilágpiaci ára, értem azt, hogy aszály, meg stb., de azért majd 5%-ot tévedni az előrejelzésbe. Valaki nagyon optimista volt, én azt gondolom. Ez most eltűnni látszik, hát, az optimizmus. Hát egészen mostanáig ez jó tudott hangzani. Hát nem csak eltolódott az optimizmus, mert a jövő évben már minden jó lesz. Igen, de szóról évben. Szóra ugye ez volt, igen, tavaly. Nem tudom, de hát... januárban akkor megvesztük a villákat, nem? Hát lehet, igen. Menjünk a következőre, mert ott van egy kult szereplő azért. De ez már az utolsó a következő, ja. Tehát hogy ugye itt felmerült, és ez csak egy ilyen kis gondolkodnivalót hoztam ilyen formában, hogy ugye a Nagy Márton, tehát ugye a Magyar Péter egy interjúban, a Magyar Hangnak az interjújában ugye azt mondta, hogy hát ő úgy tudja, hogy itt vége van, nem kicsi, de hogy a Nagy Mártonnak, és hát ugye a Nagy Márton is reagált, hogy ő nem megy sehova, és az Orbán is megvédte, hogy az ilyen minisztereket, bocsánat, ezt nagyon nehéz nevetésnek kell, de ki szokták tüntetni. Csak így miután végigbeszéltük most, ami aktuálisan éppen a témáink, szóval, hogy na jó, igen, szóval ki szokták tűnt, oké. Okay. De hogy én nem akarom most a Nagy Mártont bántani, én inkább azt a kérdést szeretném föltenni, hogy van-e olyan a kormány körül szerintetek, aki egy kicsit itt kristálytisztában látja ez az egészet, tehát hogy ilyen kis félgondolatokból lehet-e azt látni, hogy mondjuk tételezzük fel, hogy Nagy Márton nem kitüntetik, hanem elmegy, vagy nem tudom, megrázza magát és valami más irányt vesz, aki egy kicsit józanabbul gondolkodik a magyar gazdaságról. Láttatok-e ilyet? Nem tudjuk, hogy Nagy Márton hogy gondolkozik a magyar gazdaságról, mert megint azt nézzük, amiket mond, igen, de nem azt, amit csinál. Egyébként ez szokott azt... beszélgetés műsorokban bevenni. Igen, és én hallottam előadását, ott nagyon összeszedett, és nagyon, nem mostanában, még régebben, nagyon összeszedett, és nagyon struktúrát volt, tehát nem tudom, hogy mi történt vele. Nem tudom, hogy Nagy Márton megye, vagy nem. Szerintem ez egy blöff volt a Magyar Pétertől, mert általában ezekkel a blöffökkel szorítja sarokba a Fideszt arra, hogy ezt, ha ő megmondta, akkor ne lépje meg. És a Fidesznek elemi érdeke lenne egy váltás a választás előtt. A Magyar Péternek meg valószínű, hogy nem, mert ő akkor tudja, hogy mire számíthat a Nagy Márton részéről. Tehát ez szerintem egy blöff volt. A kérdésed második fele... én azt látom, hogy Varga Mihály jegybankelnökként nagyon visszafogottan, nagyon alaposan, nem nagyon kénekelve a kánonból, de nagyon, hogy mondjam, szakmai alapon próbál beszélni és nyilatkozni is. Tehát ebből a szempontból szerintem van olyan, most ez nem kormánytag, ugye, tehát Van olyan a magyar gazdaságban, aki arról az oldalról is megpróbálja reálisan értékelni a helyzetet. És az összes többi az meg jogász. Azokra nem tudok mit kezdeni. Tehát bocsánat, elnézést, tényleg nem akarom őket bántani, csak nagyon. Tehát nem tudok azzal mit kezdeni, hogy egy jogász vagy egy történész nyilatkozik, hogy hívják ezt a hölgyet, aki... aki elmondja, hogy Németországban aztán sokkal szarabbul élnek. Schmidt. Tehát én értem, egy történész biztos nagyon jól átlátja a különböző diktatúráknak az elnyomó rendszereit, de a gazdaságban mi történik, azt én kevésbé érzem megalapozottnak. Hát Schmidt már mondjuk azt is mondta, hogy Oroszországban nincsen semmi gond, csak kicsit rosszal zárnak. Igen, az ablakok. Aki mondta kezdeni, szóval te Mari, egyáltalán van még Németország? Kérdés volt. Mondta, hogy hát szerintem nincs. Te Mari. Így kérdezte tőle, igen, szóval Beyer Zsolt. Nem fogják leváltani Nagy Mártont a választások előtt. Csúcsminiszterről van szó, a Fidesz egyik csúcsminisztere. Kizár dolog az, hogy ekkora presztízsveszteséget most bevállalna szerintem Orbán Viktor. Arra a kérdés, hogy van-e helyette olyan... A Matolcsi szabad. Ja, jó, remek. Vagy a fia is biztos rendelkezik gazdasági ambíciókkal. Igen, még hogyha valami eljárásra is indulna, mire az véget ér. Még szabad. Nem látok egyébként a bele azokba a politikusokba, gazdasági szakpolitikusokba, akik ott vannak még a háttérben, és hogy lehetne közülük felemelni valakit. Tényleg egyébként Varga Mihályra és Nagy Mártonra alapozta a Fidesz szerintem a gazdasági döntéseknek a nagy részét, azzal, hogy Varga Mihály oda került ahova, ő egy külön entitás most ebben a dologban. Váltásról szerintem itt nem lesz szó, maximum a választások után tudom ezt elképzelni. Hát bennetek ragadta még valami így a mai nap kapcsán. Én kitomboltam magam, köszönöm szépen. Nekem is, már jól esett. Jól esett, igen, kitombolni. Már rég volt, tudtunk erről így beszélni. Na, hát akkor viszont legközelebb egy hét múlva találkozunk, és egy icipici újítással, nagyon picivel. Ó, de te tudsz róla. Ja. Aha, de nem spoilerezem el. Úgyhogy, én nem tudok róla. Akkor elmondjuk a műsor után. Jó. Köszi, hogy itt voltatok velünk, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!